जलधरवरणम चंपकोद्भासीकरणम विकसित नलिनाशियम विस्फुरण मंदहास्यम कनक रुचिदुकूलम चारु वर्हार चूलम कमति निखिल सारम कुमारम वंशी विभूषित करीताबलाजिंदलाधरोष्ठाकूरणेन्दुसुंदमुखादरवींद्राक् कृष्णा परी कि अस्माकोचन चमत्काराय भूयाच कालिंदी पुण्य सारी प्रजा के प्रति राजा का समान वात्सल्य है। प्रजा के सभी जन राजा के भक्त हैं। बड़ा उत्तम सदाचारी सदा वत्सल न्यायवान धर्मपरायण राजा है। प्रजा के सब जन उस राजा के प्रति अनुरक्त हैं, उसके भक्त हैं, उसकी सब यथोचित सेवा करते हैं और राजा भी सबको अपना अत्यंत प्रिय जन मान करके बहुत सारी प्रजा मान करके और सबका भला करता है, कल्याण करता है, ये संबंध है। इस प्रकार का जो व्यापक समता का संबंध है प्रेम को लेकर, उसका नाम है शांति। अब उसके बाद उसी प्रजा में से कोई एक सज्जन, कोई एक आदमी तो प्रजा तो है ही, प्रजा के नाते राजा का प्रिय पात्र है ही, प्रजा के नाते राजा का सेवक है ही, प्रजा के नाते राजा उससे प्रेम करता ही है। पर वो प्रजाजन एक आदमी दो आदमी ऐसे कोई वो राजा के महल में सेवक रख लिए गए तो क्या हुआ कि प्रजा के नाते जो प्रेम था वो तो राजा का रहा ही, प्रजा के नाते वो राजा का भक्त था वो तो रहा ही। अब जब घर में पहुंच गया तो राजा के और समीप आ गया। प्रजा के सब आदमी राजा के घर की सेवा नहीं कर सकते, उनके लिए पलंग बिछाना, उनके बिछौने तैयार करना, उनको जल पिलाना, उनके बर्तन मांजना, उनके पास बैठ करके चरणों की सेवा करना, उनकी आज्ञा पा करके उनका काम करना, ये सब चीजें तब तक नहीं थी जब तक वो महल का जाकर नहीं था। तो महल का जाकर हो गया, दास हो गया, तो अब उसमें एक उसकी भक्ति में प्रेम में एक विकास हो गया, कुछ आगे बढ़ गया, समीप आ गया राजा के, तो ये दास भाव है, दास रस है। जो बहुत पुराना सेवक होता है, बड़ा विश्वस्त होता है, जिसके प्रति मन खुल जाता है, जिसको किसी बात के कहने में और करने में संकोच नहीं होता, इस प्रकार के सेवक के साथ मालिक का आगे चल के हो जाता है सख्य संबंध। उसको दोस्त मानता है, मित्र मानता है और मित्र मानकर सारी बातें उसके सामने कह देता है, सलाह देता है, सलाह पूछता है, पास बैठाता है। जो नौकर नीचे बैठता था उसको बगल में बैठा लेता है, उसके कान में कान लगाता है, सलाह करता है, गुप्त बातें करता है, पूछता है। और अंतरंग हो गया और समीप आ गया। वो प्रजाजन तो है ही, प्रजा के साथ साथ वो दास भी है, दास के साथ साथ वो मित्र हो गया। तो इसमें तीन भावों का समावेश हो गया। इसके बाद वो महात्मा मानते हैं जब सख्य रस पूर्ण होता है, जब सख्य रस में उत्कर्ष आ जाता है, तब क्या होता है, पुराना मित्र अपने मित्र को बच्चे की भांति मान उसकी रक्षा करता है, उसमें रस पैदा होता है वात्सल्य, अर्थात अपने मित्र के सारे दुखों को, सारे दोषों को वो स्वयं पी जाए, और जैसे माता पिता बच्चे को पालते हैं, जैसे माता पिता बच्चे के दुख दर्द को देख नहीं सकते, जैसे माता पिता अपना सुख उड़ेल कर बच्चे के दुखों को दूर करते हैं, इसी प्रकार से उसके सखित्व का भाव जब वत्सलता में परिणत होता है तो वो माँ बाप की भांति उनकी अपने उस इष्ट की सेवा करता है। सेवा दो प्रकार से होती है, सेवा सलाह देकर भी होती है और सेवा आज्ञा देकर के भी होती है। तो आज्ञा का अधिकार पा लेते हैं जब भक्त, तो वो सखा तो है ही, वो दास तो है ही, वो सामान्य भाव से उनकी प्रजा है ही, और साथ साथ अब उनमें उनके प्रति ये भाव आ गया कि ये बच्चा है, हम रक्षा करते हैं इनकी। इस प्रकार के भावों को लेकर जब भगवान की भक्ति होती है तो उस भक्ति को कहते हैं वात्सल्य रति की भक्ति। ये ऐसा माना है कि भक्ति दो प्रकार की होती है, तो भक्ति के अनेकों प्रकार हैं और उन प्रकारों की बहुत बड़ी बड़ी व्याख्याएं हैं, वर्षों की व्याख्याएं हैं वो। पर भक्ति के प्रधानतया इस क्षेत्र में आज के प्रसंग में दो प्रकार हैं, एक भक्ति वैधी भक्ति और एक भक्ति आसक्ति की भक्ति। अपनी भाषा में साधारण भक्ति, जिस भक्ति के द्वारा अंतकरण की शुद्धि हो, जो भक्ति ज्ञान की प्राप्ति के लिए हो, जो भक्ति भगवान को प्रसन्न करने के लिए हो, जिस भक्ति से भगवान से हम कुछ प्राप्त कर सकें, जो भक्ति हमारे पापों को दूर करती हो, जिस भक्ति से हमें ज्ञान प्राप्त होता हो, वो भक्ति वैधी भक्ति है। और जिस भक्ति में मन फंस गया, जो भक्ति किसी कारण को लेकर के नहीं होती, किसी वस्तु की इच्छा करके नहीं होती, किसी कामना से नहीं होती, किसी ज्ञान की स्थिति को प्राप्त करने को नहीं होती, जो भक्ति होती है केवल इसलिए कि बिना किए रह जाता, उसके ये पांच भाव, उन पांचों में चार प्रधान है, दास्य सख्य वात्सल्य और मधुर। तो इनके फिर दो भेद माने हैं इन वैष्णवाचार्यों ने, रागा समेका और रागा अनुगा, ये शास्त्रीय विषय है उनका। तो जैसे दशरथ कौशल्या, नंद यशोदा, वसुदेव देवकी, ब्रज के अवध के भगवान के सखा, अवध की देवियां, ब्रज की गोपांगनाएं, ये जो हैं, ये जिस प्रेम से भगवान को भजती हैं, संबंध जोड़कर, उसका नाम है रागात्मिका भक्ति। और इन संबंध जोड़ने वाले भक्तों का अनुकरण करते हुए हम लोग जो भगवान की भक्ति करते हैं, उसी प्रकार का संबंध जोड़ते हुए उसका नाम है रागानुगा भक्ति। ये रागात्मिका और रागानुगा का भेद। राग माने आसक्ति, राग माने रति, राग माने प्रीति, राग माने प्रेम। जैसा प्रेम सेवक का मालिक में होता है, जैसा प्रेम मित्र का मित्र में होता है, जैसा प्रेम पिता माता का पुत्र में होता है, जैसा प्रेम पत्नी का पति में होता है, ये सब प्रेम के भिन्न भिन्न भाव हैं और इनके आचरणों में भेद है, इनकी क्रियाओं में भेद है, इनके नामों में भेद है, इनके भावों में भेद है, पर ये सब एक ही स्नेह के, एक ही प्रेम के ये विविध रूप हैं, विविध प्रकार हैं। इस प्रकार से जो भगवान के साथ कोई संबंध जोड़कर, कोई भगवान हमारे पुत्र हैं, भगवान हमारे पिता हैं, भगवान हमारे पति हैं, इस प्रकार से भगवान के साथ संबंध जोड़कर जो भक्ति की जाती है, जो प्रीति की जाती है, इस प्रीति में ये चारों प्रकार की प्रीति ऐसी विचित्र है कि इस प्रीति की भक्ति में देना ही देना है, लेना नहीं। वो दास मानता है कि किसी प्रकार से अपने स्वामी को सुख पहुंचा करके सुखी हो जाऊं, वो सखा मानता है कि किसी प्रकार से अपने मित्र का हित करके और मैं प्रसन्न हूं, माता पिता की बात तो हम सब जानते ही हैं, किस किस प्रकार से माता पिता स्वयं सुख भोग करके और बच्चे को पालते हैं, कैसे कैसे स्वार्थ का त्याग करते हैं, ये सब तो पता है। और मधुर भक्ति में तो बड़ी विशेषता है, वहाँ तो सारा का सारा आत्मनिवेदन ही है, अपना सर्वस्व, अपने सर्वांग, अपना सब कुछ, अपना लोक परलोक जहाँ समर्पित कर दिया जाता है, निवेदन जहाँ पूर्ण होता है, उसमें एक बड़ा माधुर्य होता है, उसका नाम मधुर भक्ति है। तो इन चारों प्रकार की भक्तियों में भगवान लेने वाले हैं, भगवान पाने वाले हैं और भक्त देने वाले हैं। ये जो भक्त भगवान से कुछ पाने के लिए बचते हैं, जो भक्त भगवान से कुछ चाहते हैं, वे भी भक्त ही हैं। ये बड़े अच्छे हैं क्योंकि भगवान से चाहते हैं, परंतु उनके प्रेम में ये एक छोटापन है, क्योंकि वो मान से हाथ फैलाते हैं, भाई प्रेमी तो वो भक्त तो वो, कि प्रेम का जादू हो इस प्रकार का अपने भगवान पर भी फेर दें कि भगवान उनके सामने मांगने वाले बन जाएं। ये भगवान को मांगने वाला बनाने वाले ये केवल प्रेमी होते हैं। भगवान सबके दाता है, भगवान सबको देने वाले हैं, सबकी इच्छा पूर्ण करने वाले हैं, पर प्रेमियों से तो अपनी इच्छा पूर्ण करवाते हैं। प्रेमियों के सामने भगवान इच्छा रहित नहीं है, भगवान निष्काम नहीं है, भगवान पूर्ण काम नहीं है, भगवान आप्त काम नहीं है। उनको भूख भी लगती है, उनको प्यास भी लगती है, उनको भाई भी चाहिए, उनको माँ बाप भी चाहिए, उनको पत्नी भी चाहिए, उनको रहने के लिए घर भी चाहिए, उन्हें आराम भी चाहिए, उन्हें अपने मौज शौक के लिए सामान भी चाहिए। वो सामान त्रिलोकी में न देवता दे सकते हैं, न लक्ष्मी जी दे सकती हैं, ये स्वयं उन्होंने कहा अपने श्रीमुख से, न उन्हें ब्रह्मा दे सकते हैं, न शिव जी दे सकते हैं। ये तो बस वो भूखे बन करके और मुक्त कंठ से उन प्रेमियों से कहते हैं कि भाई तुम दो, कि तुम्हारे द्वार पर हम आए हैं। और जहाँ कहीं इस प्रकार की प्रेम की कोई वस्तु भगवान देख पाते हैं, वहाँ वो दौड़ जाते हैं, प्रतीक्षा नहीं करते कि कोई बुलाता है कहीं, भगवान बिना बुलाए नहीं आते। वो तो बड़ी बड़ी पुकार मचाने पर भी नहीं आते, पर जब उन्हें भूख लगती है और जब कहीं उन्हें इस प्रकार की खाने की वस्तु दिख जाती है प्रेम से भरी, तो फिर वो अपना सिद्धांत बनाने लगते हैं, भगवान भाई इनको ये कैसे मांगने आ गए और कैसे खाने आ गए। तो भगवान अपना रूप बताते हैं कि भाई हमें भी भूख लगती है, और हमारी वो भूख कहाँ पूरी होती है, तो भगवान ने कहा भाई जब भूख लगती है हमें उस समय, अगर हम ये अन्न वन्न की बात दूर रही, कहीं पत्ता मिल जाता हमें एक तुलसी का, उसे खा के खा लेते हैं, कहीं वो प्रेमी के हाथ का जल मिल जाता है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्यापयच्छति। ये श्लोक गीता का है, भला आप लोग गीता पढ़ते हैं, और ये श्लोक श्रीमद् भागवत का भी है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्यापयच्छति तदहम भक्त पुरतम अश्नामि प्रयतात्मनः। ये भगवान घोषणा करते हैं, अपनी स्थिति बताते हैं, जब कभी किसी प्रेमी के हृदय के प्रेम से सना हुआ कोई पदार्थ हमें दिख जाता है, तब भाई भूख भी लग जाती है, प्यास भी लग जाती है, हमारे तो मन की इच्छाएं कामनाएं जाग उठती है, उस समय हम दौड़ जाते हैं वहां पर, और वहां उस प्रेम से सना हुआ, प्रेम से दिया हुआ उस प्रेमी के हाथ का पत्ता मिल जाए, कोई फूल मिल जाए, अरे जल ही मिल जाए, और फल मिल जाए तो कहें क्या है, हम उसे खा लेते हैं। अशनामी ये कहा भगवान ने, कहीं ग्रहण और नाम करे तो ग्रहण भी हो जाता है, कभी ग्रहण कर लेते होंगे वासना के भूखे, यहाँ वासना वासना नहीं है, प्रत्यक्ष भूख लगती है, और वो भूख में दम्भ नहीं होता, भूख में छल नहीं होता, भूख नाटक नहीं होता, वास्तविक ये भगवान निरंतर और नित्य ये प्रेम के भूखे प्रेम के प्यासे प्रेमियों से मिलने के लिए आतुर उतावले ये रहते जहाँ कहीं भी इन्हें प्रेम दिखता है जहाँ कहीं भी प्रेमी दिख जाते हैं वहाँ पर किसी को माँ बना लेते हैं किसी को बाप बना लेते हैं बेटे बन जाते हैं किसी को पत्नी बना लेते हैं किसी को मित्र बना लेते हैं और ये फिर अपनी भूख मिटाते फिरते हैं। तो भगवान की भूख मिटाने वाले भगवान में भूख पैदा करने वाले और भगवान की भूख को मिटाने वाले मांगने वाले नहीं होते। वो कहते हैं मांगने वाले तो बड़े तुच्छ होते हैं जो मांगते हम तो देने वाले हैं। तो भगवान से कहते हैं कि हम तो देने वाले हैं हमें तुम्हारी गरज नहीं कि तुम हम तुमसे मांगते फिरें। तुम्हें गरज हो तुम्हें आना हो तो हमारे पास आओ। यशोदा मैया के दूध का वो स्तनपान करने के लिए ये मछले फिरते हैं महाराज मछले फिरते हैं। इतनी भूख लग जाती है कि कहीं मैया उतार दे स्तनपान करते करते तुम्हारे गुस्से के मटकी फोड़ डालते हैं। इतनी भूख श्रीमद भागवत का प्रसंग है भला मैं अपने अपनी जबान ऐसी बात नहीं कहता। ऐसी भूख लगती है महाराज कि गोपियों के घरों में छुपके छुपके चले जाते हैं और छुपके छुपके जा करके सखाओं को साथ लेते हैं। और कहीं पीड़ा रखा उकल रखी उकल पर एक सखा बैठा उस सखा के कंधे पर आप सवार हुए और हाथ में जरा सी लकड़ी ली नोकदार और ऊपर छीके पर रखे हुए उस मटके छोटी सी हड्डिया में छेद किया और जब गिरने लगा माखन तो मुंह दिया उसमें गिरने लगा कुछ नीचे गिरा कुछ सखाओं के मुंह में आया कुछ बंदरों के हाथ लगा। ये भूख मिटाने का तरीका इनका ये नैवेद्य ग्रहण करने का नया तरीका है। ये प्रेमियों के नहीं तो जहाँ महाराज यज्ञ होता है बड़ा भारी वहां तो ये बैठ जाते हैं अलग अपना मुंह बना करके वहाँ सहज में आते नहीं प्रकट नहीं होते सामने नहीं आते और यहाँ यहाँ तो अपने आप आते बिना बुलाए आते हैं और मानते हैं। ये भला थोड़ा सा ब्राह्मणों का भाव दूसरा था इसलिए यज्ञ पत्नियों के यहाँ स्वयं नहीं गए पर मांगने तो भेज दिया एक तो मांगी ना कि नहीं भूखे हैं हमारे सखा आते इनको देना। तो कई ब्राह्मणों का भाव देख लेते उन पत्नियों का था तब तो स्वयं जोड़े जाते। तो ये प्रेम के भूखे प्रेम की वस्तु के भूखे तो इनको जहाँ ये प्रेम की वस्तु प्राप्त होती है वहाँ ये अपना सारा ऐश्वर्य अपना सारा बड़प्पन ये छोड़ देते हैं और भूल जाते हैं और उस प्रेम की वस्तु को ग्रहण करने के लिए लालायित होकर ललचाई हुई आंखों से उसे देखते हुए कि नट न जाए वो कहीं छिपा न ले वो इस प्रकार उसको लेने जाते हैं। तो जहां पर ये माँ बाप बना करके कोई को और आनंद लेते हैं उस माँ बाप बनाने वाले रस का नाम है वात्सल्य रस। वहां आनंद दोनों तरफ आता है। आज किसी भाई ने शाम को या कल पूछा था आज या कल कि दशरथ महाराज ने जब प्राण त्याग किया तो भगवान समझ के किया बेटा समझ के तो भगवान समझते तो उनके विरह में रोते नहीं। भगवान कभी मत क्या नाम कभी उनका वियोग होता ही नहीं वो सर्वत्र है सर्वदा है। ये तो भगवान उनके पुत्र बने थे तो पुत्र के रूप में भगवान को पाया और भगवान के लिए रोए ये। और उन माताओं में उन पिताओं में जो वात्सल्य होता था जो भाव होता था वो भाव इतना विलक्षण होता था कि उस भाव में वो अपने आप को भूल जाती थी। ये अंतर एक यही है आप रामायण देख लें श्रीमद् भागवत देखें। लौकिक माताओं का अभी तो स्थान बड़ा ऊंचा है माता के सम्मान किसी का स्थान नहीं माँ माँ ही है दूसरा व्यवसाय बन नहीं सकता। परंतु लौकिक माताओं के मनों में एक छिपी हुई एक ऐसी वासना होती है कि बुढ़ापे में ये हमें सुख देगा, ये किसी प्रकार से हमें सुविधा देगा, हमें आनंद देगा। पर यशोदा मैया कौशल्या मैया इनके मन में तो केवल यही है कि किस प्रकार से ये हमारे लाल सुखी रहे। उनको कहीं भी अपने सुख की वांछा नहीं है, वो चाहती नहीं, यही प्रेम का और काम का अंतर है। माता अपने पुत्र से जो सुख चाहती है ये कामना है, और अपने सुख के लिए जो प्रेम करना है उसका नाम काम है। और ये अपने प्रियतम के सुख के लिए, अपने प्यारे के संतोष के लिए, उसके आराम के लिए, उसके आनंद के लिए जो अपना त्याग है, अपने सुख का त्याग है, अपनी इच्छाओं का आकांक्षाओं का त्याग है, इसका नाम जो है ये प्रेम है। यही प्रेम और काम का अंतर है। तो हम लोग बात कर रहे थे उस दिन वात्सल्य प्रेम की, किस प्रकार से माता अपने पुत्र का लालन पालन करती हैं, किस प्रकार से माता पुत्र का वियोग होने पर दुखी होती हैं, किस प्रकार से माता पुत्र का संदेश जानना चाहती हैं, संदेश भेजती हैं, इसके संबंध में उस दिन अपने कुछ थोड़ी सी चर्चा वृद्ध के भावों को लेकर के हुई थी। अयोध्या के भावों के संबंध में कुछ बात शायद हुई थी, अधिक नहीं हुई, तो उसी की चर्चा का विषय शेष रह गया था। और उसके बाद आता मधुर रस, और मधुर रस की फिर विभिन्न प्रक्रियाएं उसकी है, उसके अनेक भाव हैं, उसमें अनेक रसांतर हैं। तो वो चीज तो अब उसका तो असर नहीं रहा, कल जाने का विचार है, लेकिन वात्सल्य रस के संबंध में बोल रहा है दो एक पद सुनाने हम आपको, अधिक नहीं। उस समय इनकी कैसी स्थिति हुई है और इनकी मन की अवस्था क्या हुई है, इसका थोड़ा सा चित्रण तुलसीदास जी महाराज ने किया है। तो वो कहते हैं, अपने सुंदर सुमधुर लाल का बालपन देखकर कितना प्रसन्न होती थी, उसका वर्णन है। तो क्या रूप था, जरा झांकी कीजिए रूप के, बड़ा सुंदर, ध्यान का है विषय ये। बगनपुर पहुंची करकंजनी, मंद बनी मन मालहिये, नवनीत कलेवर पीत झंगा, जलके पुलके नृप गोदलिये, अरविंद स्वानन रूप मरंद, अनंदित लोचन भृंग पिये, मन में न बसो वस बालक जो, तुलसी जग में फल कौन दिए। बरदंत की पंगति कुंद कली, अधराधर पल्लव लुभ खोलन की, चपला चमके घन बीच जगह छवि, मोतिन मालय मूलन की, घुंघराई लटै लटकै मुख ऊपर, कुंडल लोलक पुलन की, निव छावरि प्राण करै तुलसी, बल जाऊं ललायन बोलन की। तो इस प्रकार के स्वरूप को देखकर कौशल्या मैया और बड़ी प्रसन्न होती, बलिहारी जाती, ये सब हुआ। इसके बाद राम को जब वनवास हो गया तो उस समय एकति बाण धनुहा जननी, निरकति बाण धनुहा, बार बार उर नैन नीलावती, बार बार उर नैन नीलावती, प्रभु की ललित पनैया जननी, निरकति बाण धनुहा। एक दिन मैया की क्या दशा हुई कि मैया उस कमरे में जा पहुंची जिस कमरे में ये जब छोटे से बच्चे थे तो छोटी छोटी धनुहियां लेकर खेलते थे, तो वहाँ जब गई माँ तो माँ भूल गई कि वन में गए हैं। ये माता को इस बात का पता नहीं रहा, याद नहीं रहा कि राम वन में गए हैं। माता पहुँच गई राम के बालकपन की अवस्था में, मानो ये खेलने वाले हैं और घर ही में हैं। तो वो क्या करने लगी कि जब उन धनुष्बाणों को देखा, पहले देखती रही और फिर उन लाल लाल उनकी जूती देखी छोटी छोटी, तो जब जूतियों को देखा, ये प्रेम का लक्षण है भला, अपने प्रेमास्पद के पैर के कहीं जूती भी दिख जाए तो जूती देख करके आदमी भूल जाता आनंद में। तो मैया ने जब जूती देखी छोटी सी तो मैया भूल गई, भूल गई तो क्या हुआ, उनके मन में आया कि लाल अभी सो रहे हैं लाला, तो चलो जगाएं। ये सब सखा बाहर आ गए हैं और पुकार रहे, माता को सुनाई दिया कि सखा सब खड़े हैं बाहर और राम को जगा रहे हैं, बुला रहे हैं। तो मैया वहाँ चली गई उस महल के कमरे में कि जहाँ राम सोया करते थे, तो उनको दिखा सोई रहे। तो जननी निरखति बाण धनुहा, बार बार उर नयन नीलावती, प्रभु की ललित पनहिया। जननी निरखति बाण धनुहा, कबहु प्रथम जो जाय जगावती, कही प्रिय बचन सवारे, उठउ तात बलि मात बदन परे, अनुज सखा सब द्वारे। जननी निरखति बाण धनुहा, कहती बेटा उठो और ये माता तुम पर बलिहारी जा रही है कि देखो तुम्हारे भैया और तमाम सखा द्वारे पर इकट्ठे हो गए हैं। फिर ध्यान आता कि अरे वो तो उठ तो गए थे और अब तो रसोई हो गई, रसोई हो गई, तो ये लाल तो अभी खेलने को गए आए नहीं, तो वहां जा पहुंची, जहाँ खेलते थे वहां जा पहुंची, उन्हें दिखा कि खेल रहे हैं, खेल रहे हैं। तो बोली भैया बहुत देर हो गई, कबहू कहती बड़ी बार भई जाऊ धूप पा भैया, कबहू कहती हूँ बड़ी बार भई जाऊ धूप पा भैया, बंधु बोल जे जो भावे, गई निचावर मैया जननी निरकति बाण धनुहा। कहने लगी मैया, दिख रहे उनको राम जी, राम जी खेल में हैं, भाई तो सब जा पहुंचे हैं महल में रसोई में, और वहाँ महाराज भी आ गए हैं, महाराज भी आ गए हैं। और ये कहते हैं कि भाई जल्दी जाओ भैया, तुम्हें बहुत देर हो गई, और देखो तो भाई तुम्हें याद तुमको कर रहे हैं वहाँ पर, पिताजी बुला रहे हैं, और मैं तुम पर बलिहारी जाती हूँ, तुम जल्दी जाओ, जो भावे से खा लो, कम खा लो। इस प्रकार की दशा उनकी हो गई। और तो ये क्या था, ये था राम के प्रति उनके मन में ये भाव था कि राम ईश्वर नहीं है, राम भगवान नहीं है। यदि भगवान का भाव राम में हो तो राम के साथ ये बत्सरता नहीं होती, राम के प्रति इस प्रकार का माँ का भाव नहीं होता। तो ये एक ऐसी विलक्षण बात है कि ये भगवान जब इस प्रकार का लीला प्रसंग लाते हैं तो स्वयं अपनी मोहिनी डाल देते हैं। एक भगवान की माया होती है, उसका नाम है निजजन मोहिनी। भगवान की माया कहने का नाम है, एक भगवान की नाम माया, उसका नाम निजजन मोहिनी, अपने जनों को मोहने वाली। भगवान की माया सब पर जाती है। अगर ये कहें कि दशरथ कौशल्या नंद यशोदा इन पर ये माया काम कर रही थी तो भगवान के प्रेम नहीं होते वो, इस माया से तो वो परे हैं, वो तो दिव्य लोक के चिन्मय लोक के भगवान के नित्य पार्षद हैं। तो वहाँ भगवान क्या करते हैं कि स्वयं अपनी कृपा से, वो कृपा ही माया होती है, माया का नाम माया का से कृपा भी है, अपनी कृपा से भगवान अपने जनों को मुंह लेते हैं। जब राम ने और श्री कृष्ण ने रूप दिखाया मुंह में अपना, तो माँ के मन में जरा संदेह पैदा होने लगा था कि निज मुंह ही नहीं डाल दी उन्होंने। बस वो माया जहाँ पड़ी वहाँ मैया इस बात को भूल गई, मैया के मन में ये बात याद रही नहीं कि इतना बड़ा विश्व रूप ये कहाँ से मुंह में आ गया। मैया ने समझा कि मेरी आंखों में कोई दोष हो गया होगा, तो अब कई दिन हो गए सुरमा उरमा लगाया नहीं, जैसे तेवरे दिखते इसी प्रकार से बच्चे के मुंह में कुछ था ही नहीं, ये दिखने लगा। यशोदा मैया ने तो ये सोचा कि कहीं कोई राक्षस समाज के साथ आ गया होगा, कुछ जादू वादू नहीं हो गया, डर गई बिचारी। इस बात्सल्य भाव में दो चीज होती है, एक तो होता है क्या कि भगवान के लिए अपने सर्वस्व का न्योछावर, तो दूसरा होता है भगवान के लिए सर्वस्व का संग्रह। इस संग्रह में बड़ा आनंद आता है। एक संग्रह होता है इसलिए कि हम स्वयं उसको भोगें, एक संग्रह होता है इसलिए कि उससे हम अपनी इंद्रियों को तृप्त करें, और एक संग्रह होता है इसलिए कि अपने प्राण धन को, अपने परम प्रिय को, अपने मित्र को, अपने पुत्र को, अपने बंधु को, अपने स्वामी को उसके द्वारा तृप्त करें। उसमें इसमें बड़ा भेद है। यहाँ जरा सा भी अपने लिए रखना, जरा सा भी अपने काम में लेना सुखदायी होता है, और वहाँ जरा सा भी देना दुखदायी होता है। ये बड़ा अंतर है भोगी में और प्रेमी में। जो सबसे बड़ा अंतर है वो अंतर एक यही है कि भोगी जो है वो केवल अपने को देखता है, अपनी इंद्रियों को देखता है, अपने शरीर को देखता है, अपने आराम को देखता है, और प्रेमी जो है नित्य निरंतर देखता है अपने प्रेमास्पद की चाह को, प्रेमास्पद के सुख को, प्रेमास्पद की चाह को। वो क्या चाहते हैं, उनको किस बात में सुख है, बल्कि यहाँ तक कि ये जो प्रेमी होते हैं ये आज्ञावाहक नहीं होते। प्रेमियों को आज्ञा की आवश्यकता नहीं होती, प्रेमियों को जरूरत नहीं होती इशारे की। ये प्रेमी तो इस प्रकार के होते हैं जो उनके अपने प्रेमास्पद के अंतर को जानते हैं, और अंतर को जान करके उसी प्रकार का अपना जीवन बना लेते हैं, उसी प्रकार की वस्तुएं संजो लेते हैं भगवान के प्रति, अपने प्रेमास्पद के प्रति समर्पण करने के लिए। तो ये बात आदि पुराण में आई है, भगवान ने कहा गोपियों के लिए कि भाई मेरे मन की जानकारी जितनी गोपियों को है उतनी किसी को है नहीं। साक्षात उनका क्यों कि वहाँ पर केवल प्रेम है, उसके सिवा कुछ भी नहीं है। तो गोपियों में दो भाव थे, वात्सल्यवती गोपियां थी और मधुर भाव वाली गोपियां थी। यशोदा मैया ये वात्सल्यवती गोपी और कौशल्या मैया ये वात्सल्यवती माँ। कहते जी भाई भगवान के पिता बनना चाहते हैं, उनके भगवान पुत्र बनने के तैयार हैं। ये बात मन में मानकर, समझकर, जानकर, निश्चय कर ये कौशल्या मैया और दशरथ बाबा, नंद बाबा और यशोदा मैया, इनका अनुकरण करके, इनके हृदय में प्रवेश करके, इनके हृदय में जिस प्रकार का प्रेम था, जैसी प्रीति थी, उसी प्रकार का प्रेम, उसी प्रकार की प्रीति का अनुकरण करें, उसी के नकल करें, और नकल करते हुए अपने सारे स्वार्थ को, अपने आराम को, सुख को त्याग करके और भगवान की, भगवान के लिए सब सुखों का समर्पण कर दें, निवेदन कर दें, तो वो भक्ति प्राप्त होगी। हरिओम दर्शन बोल सियावर राम। अगर जगत के जंजालों में मन हंसता है, जगत की गंदगी में चित्त की वृत्तियां जाकर वहाँ उसको अपने अंगों पर लपेटती हैं, वहाँ प्रेम कहाँ है, वहाँ प्रेम साम्राज्य कहाँ है। इसलिए सावधान किया प्रेमियों को, प्रेमियों को सावधान किया कि भाई ये प्रेम का जो मार्ग है इसमें विषय वासना लिए कहीं चले न जाना, विषय वासना को लेकर, विषयाशक्ति भोगाशक्ति को लेकर कहीं इस राज्य में प्रवेश न कर जाना, कहीं मृत्यु फल फलता उसमें, कहीं कलंक लाभ केवल, कहीं मृत्यु फल फलता उसमें, कहीं कलंक लाभ केवल। ये होगा, कलंक मिल जाएगा, मृत्यु मिल जाएगी, दुख मिलेगा। महादेव, शंकर ने नीलकंठ ने जहर पी लिया, तुम यदि कहीं प्रेम विषय की वासना को लेकर के और प्रेम का पान करना चाहोगे तो विष से जर्जरित होकर भस्म हो जाओगे। इसलिए ये प्रेम का जो पथ है, इसीलिए अटपटा, इसीलिए इसकी बात अटपटी। इस प्रेम में, इस प्रेम के राज्य में शब्दों में मोह भी है, शब्दों में काम भी है, शब्दों में क्रोध भी है, शब्दों में लोभ भी है, शब्दों में दंभ भी है, पर वो सारा का सारा निर्मल है, उज्जवल है, उज्जवल रस में। ये चीज ऐसी है ना, ये चीज ऐसी है। बलिहारी या प्रेम की कति नहीं समझे कोई, जो जो डूबे श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए। बलिहारी या प्रेम की कति नहीं समझे कोई, जो जो डूबे श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए। ये जितने भी शब्दावली है, जिन शब्दावलियों से घृणा करनी चाहिए, जिनका त्याग करना चाहिए, वे सारे के सारे शब्द इस निर्मल प्रेम समुद्र में, इस उज्ज्वल प्रेम सागर में डूब कर निमग्न होकर सत्य से उज्ज्वल बन जाते हैं, पवित्र बन जाते हैं। भला किसी के मन में कृष्ण की कामना जागृत हो जाए, कितना बढ़िया है। कुछ न चाहकर जो कृष्ण को चाहे, ये कामना श्लाघ्य कामना है। ये कामना भगवान कभी पैदा करें किसी के मन में, श्री कृष्ण के न मिलने पर जिसको अपने जीवन पर क्रोध आवे, ये तो बड़ा श्लाघ्य क्रोध है। भगवान के प्रेम की मधुर झांकियां देखते देखते जिसका मन इतना प्रलुब्ध हो जाए, इतना लोभी हो जाए कि किसी प्रकार उस लोभ का वो परित्याग न कर सके, कितना सुंदर श्लाघ्य लोभ है, ये वर्णीय लोभ है। इसलिए शब्दों को लेकर तो झगड़ना नहीं, परंतु प्रेम राज्य की पवित्रता को नष्ट नहीं करने का अधिकार है किसी विषय को, नष्ट होती नहीं। जहाँ स्वच्छ निर्मल प्रेम राज्य है वहाँ विषय जाता नहीं, और जहाँ विषय जाता है वहाँ प्रेम के नाम पर काम का कलंक लिए जाता है, वहाँ प्रेम है नहीं। ये मुझसे आज किसी ने पूछा था कि भाई सब को प्रेम क्यों नहीं करना चाहिए और प्रेम में क्या बाधा है, ये उसका उत्तर है। यद्यपि प्रेम सबको करना चाहिए मैं कहता हूँ, पर प्रेम का अधिकारी बनना चाहिए, अधिकारी बनने तक साधना है। प्रेम के प्रेम राज्य में प्रवेश करने के बाद साधना नहीं, वहाँ साधना की कोई अपेक्षा नहीं, वहाँ तो रस विलास है, वहाँ तो रस समुद्र में निमज्जन है, वहाँ तो उसके रस सागर में आगाहन है, उसमें डुबकियां लेना है, वहाँ तो रस का स्वाभाविक सहज समापन करना है, पान करना है। साधना नहीं है वहाँ, वहाँ तो नित्य नहीं प्रेम की उर्मियों के साथ नाचना है, खेलना है। परंतु ये दुर्लभ बहुत प्रेम पंथ पावक नहीं ज्वाला, भाली पाछा भागे जोने, माई पड़या से महारस माने, देख नारा गाधे जोने। जो देखने वाले दूर से वो जलते हैं, अग्नि की लपट है, और जो अंदर कूद पड़ते हैं अपने सर्वस्व को जलाकर अंदर का जो अमृत सुधा नशा है उसका पान करते हैं। परंतु ये पान करते हैं वही, उनका उन्होंने नाम रखा मरजीवा, मरजीवा जो मर के जीते हैं, जो यहां मर गए, यहां मर गए और जो मर के उस राज्य में जीवित हो गए, उनका नाम भी प्रेमी लोग कहते हैं मरजीवा। मरजीवा लोगों का ये पंथ है। हरिनु मार्ग छे सुरानु नहीं कायरनु काम, जो नहीं बुझा के बताओ। हरिनु मार्ग छे सुरानु नहीं कायरनु काम, जो ने जो ये सूरवीरों का मार्ग है, वीरों का मीर कौन, जो काम से क्रोध से लोभ से पराजित हो जाए वो वीर नहीं, वो वीर नहीं। जो किसी रण युद्ध में तो जीत के आ जाए और फिर घर में आकर के किसी लोभ में फंस जाए वो वीर नहीं। वीर वो जो काम विजयी है, क्रोध विजयी है, लोभ विजयी है, जिसने सारी पाप वासनाओं पर, सारी दुर्वासनाओं पर, सारी भोग वासनाओं पर और जिसने मुक्ति की कामना पर भी विजय प्राप्त कर ली है, वो प्रेम राज्य का विजयी वीर है। वो उसमें प्रवेश करके उस साम्राज्य का उपभोग करने का अधिकारी है। नहीं तो काम कुरुश्चित लिए कामना की गंदी गंदी वो चीजों को अंतर में रखे, वो अगर प्रेम की बात करता है, वो अगर प्रेम की बड़ी ऊंची ऊंची झांकियां अंकित करता है तो भले करे, भले करे, उसमें प्रेम नहीं रहता। वो प्रेमी था उसमें तो भयानक कंकाल काम का रहता है। सुंदर वेश के अंदर जो कभी प्रकट होगा तो बड़ा भयानक खा जाए। इसलिए तीन दिन से प्रेम की बात हो रही, पर इसमें जो जोखिम की चीज थी जिसको किसी ने आज मुझसे पूछा, मैं इसीलिए सब बातें कही कि प्रेम की बात बड़ी अच्छी, पर प्रेम का अधिकारी वो है जो सर्वस्व का त्यागी है, सर्वस्व जिसने जला दिया है। तो ये प्रेम की बात तो आज हो गई। अब कभी ये नियम नहीं कि प्रेम की बात नहीं होगी, प्रेमी की होती रहे कौन कह सकता है, परंतु प्रेम के अधिकार की बात आज इसलिए कही गई, इसको लड़कों का खेल न समझे, इसको विलासियों की क्रीड़ा न समझे, इसको मन के गुलामों का, वासनाओं के दासों का मार्ग न समझे। ये विलास भूमि नहीं है, उसका बलिदान करके जिसमें प्रवेश किया जाता है। ये मामूली बात है, हम अगर घर में भी किसी के प्रेम को प्राप्त करना या देना चाहते हो तो क्या करें, जहाँ प्यार है वहाँ प्रेम है, प्रेम की भूमिका है प्यार, बिना त्याग के प्रेम पैदा होता ही नहीं। और भगवत प्रेम कब पैदा होता है, जब विषय त्याग पूरा हो जाता है। त्याग ही प्रेम की भित्ति है, प्रेम की भूमि है। इसलिए प्रेम की भूमि में प्रवेश करने वालों को त्याग स्वीकार करना पड़ता है। चैतन्य महाप्रभु का त्याग देखिए, बारह बारह साल तक जिसने भीतों से नगर लगा के अपने मस्तक को फोड़ा, जिसने सोने के शरीर का बिल्कुल किसी प्रकार का मोह रखा छोड़ दिया, जिसके आंखों से आंसुओं के फवारे छूटते थे, जिससे जगन्नाथ जी के मंदिर में कुंज भर जाता था रोज, वो प्रेम का दीवाना था, वो प्रेम की मूर्ति थी, उसने कहां कहां किसी प्रकार का कोई काम, कहां क्रोध, कहां लोभ, कहां मोह, कहां विक्षेप, कहां दंभ, वो तो जहां देखे जैसे बर्फ के डले में जिधर देखो उधर पानी, सोने के गहने में जहां देखो वही सोना, इसी प्रकार इस प्रेमी के जीवन में जहां देखो सूरी छिलकता हुआ प्रेम। नाथ जी ने कहा वो जो प्रेमी है वो प्रेम ही सुनोती, वो प्रेम को सुनता है, प्रेम ही अवलोक यती प्रेम को देखता है, प्रेम का स्पर्श करता है, प्रेम का स्वाद लेता है, प्रेम कहता है, प्रेम सुनता है, उसके पास सिवा प्रेम के किसी और वस्तु का लेश मात्र नहीं है। उसकी जो क्रियाएं होती है बाहरी, वो सारी क्रियाएं प्रेम के क्षेत्र में, प्रेम के द्वारा संपर्कित, प्रेम के द्वारा संकुचित, प्रेम के द्वारा भीगी हुई वो होती है। बिना प्रेम के कोई क्रिया उसके द्वारा होती ही नहीं। तो ये प्रेम की महत्ता है। इस प्रेम में भगवान जो है ये कह देना चाहिए कि ऐसे प्रेमी के भगवान प्रेमी बन जाते हैं और उसे प्रेमास्पद बना लेते हैं। और इसी का बड़ा सुंदर श्री जयदेव कवि का गीत गोविंद का वर्णन है, देह में पद पल्लव मुदारम। श्री राधा रानी के चरण पल्लवों की अभिलाषा करते हैं श्री वंदन में। ये स्त्री की पद पूजा नहीं है, ये स्त्रीपना नहीं है, ये कामुकता नहीं है, ये तो प्रेमी का जो प्रेम है वो प्रेमास्पद को प्रेमी बना के छोड़ता है और वो प्रेमी की भांति प्रेमास्पद प्रेमी बनकर प्रेमी को प्रेमास्पद बनाकर उसकी उपासना करता है। ये प्रेम साम्राज्य का एक विलक्षण लक्षण है, इसकी सार्थकता है इसमें। वहां इसीलिए इस प्रकार की जो सेवाएं हैं वो सेवाएं विधान राज्य की, वैध राज्य की चीज नहीं है, वैध ही है। तो प्रेम राज्य का जो वैधपना है वो तमाम राज्यों के ऊपर उठकर है। वहां का नियम भंग ही वहां का नियम है, यहाँ का नियम भंग ही वहां का नियम है। तो नियम का भंग यहाँ रहकर कोई करे, कोई आदमी गंगा से पार होना हो तो हम यहाँ खड़े हों घाट पर, और कोई पार हो गया नाव से, नाव से पार होके सड़क पर जा रहा है, पर हमने देखा कि बिल्कुल तो नाव पर जाता है नहीं, सड़क पर जाता है। तो हम नाव पर क्यों चले, हम भी पैरों पर से जाए। और कहीं नाव में बैठे हुए सोचने अरे वो तो नाव ही नहीं, वो तो नाव ही नहीं गया, पर हम तो नाव पर चले, हम छोड़ दे नाव को। तो अगर मैं बाहर में नाव छोड़ दोगे तो डूबोगे। वो तो वो था जो नाव से पार उतर गया, अब उसे नाव का प्रयोजन नहीं। तो यहाँ के तमाम विधि विधान का फल है प्रेम की प्राप्ति। जब प्रेम प्राप्त हो गया तो यहाँ का बंधन, यहाँ के नियम उस पर लागू वैसे नहीं होते जैसे जल में नाव पर चलना सड़क पर चलने वाले पर लागू नहीं होता। ये सिद्धांत है, इसलिए इस प्रेम की नकल नहीं होती। प्रेम की नकल कोई करने जाएगा उसकी बुराई होगी। तो होगा कैसे, इस प्रेम का नाम है चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय में, उनके मार्ग में रागानुगा भक्ति। और रागानुगा भक्ति कैसे होती है, रागात्मिका भक्ति के आदर्श से। और रागात्मिका भक्ति किन की है, जो भगवान के सखा, जो भगवान के माता पिता, जो भगवान की सखियां, उनका जो प्रेम है उस प्रेम का नाम है रागात्मिका भक्ति। उस रागात्मिका भक्ति के अनुसार उन लोगों को गुरु बनाकर, शंकराचार्य गुरु नहीं बन सकते भगवान कृष्ण के प्रेम राज्य के, वहां तो कोई गोपी बनेगी अग्रवाल बनेगा, उनको पता है, उनको पता है इस राज्य का कि वहां कैसे क्या चलना होता है। इसलिए रागात्मिका भक्ति वाले जो भगवान के साथ संबंध स्थापित करके भगवान को अपने साथ संबंध में जोड़कर जिन्होंने प्रेम रस का पान किया, जो कर रहे हैं, उनके उस प्रेम रस का उनके हृदय में प्रवेश करके उनकी आंखों से देखकर उनके नेत्रों से उस चीज को समझकर उनकी बुद्धि से विचार कर तब भक्ति करनी होगी। उसका नाम भक्ति का राधा अनुगा, रागात्मिका भक्ति का जिसमें अनुकरण होता है उसका नाम रागा अनुगा। दो प्रकार की भक्ति मानिए, एक वैधी एक रागी। एक भक्ति वो भाई भक्ति न करेंगे तो पाप लगेगा, भक्ति न करेंगे तो नरक मिलेगा, भक्ति न करेंगे तो दुर्गति होगी, भक्ति करना जीव का धर्म है, भक्ति करने से ज्ञान की प्राप्ति होगी, शुद्धि अंत करने की होगी, ये सब वैध भक्ति लक्षण है। और जो भक्ति बिना किए रहा न जाए, जिसमें उसमें राग हो जाए, आसक्ति हो जाए, वो अपने आप जिसमें चित्त अपने आप उसमें जा करके प्रभावित हो जाए, वो है रागानुगा भक्ति। तो रागानुगा भक्ति जो है वो होती है भगवान के साथ प्रेम का संबंध जुड़ जाने का। इसलिए उस भक्ति के अधिकारी वही है जो प्रेम के द्वारा भगवान के साथ संपर्कित है। इसलिए हमें पहले इस प्रेम राज्य में प्रवेश करने के पहले उन प्रेमियों का हमें उपासना करना चाहिए, श्री गोपांगनाओं की उपासना करनी चाहिए, सखाओं की उपासना करनी चाहिए, यशोदा मैया नंद की उपासना करनी चाहिए, उनके हृदय में प्रवेश करके उनके द्वारा देखना चाहिए कि किस प्रकार से इन्होंने भगवान श्री कृष्ण की प्रेम उपासना की। भाई सेठ जी कह गए थे कि 6 बजे तुम बोलना, 5:30 समाप्त करता, किस घड़ी में 6 बज गए, 6 बजे गए मुझे नहीं मालूम, इस घड़ी में 6 बज गए, इसलिए अब मैं इसे समाप्त करता हूँ, 1-2 मिनट भगवान का नाम लेने। राधे गोविंद जय हरि। पूज्यश्री भाई जी के इन दो प्रवचनों में से पहले प्रवचन का शीर्षक है वात्सल्य भाव की भक्ति और दूसरे प्रवचन का शीर्षक है प्रेम का अधिकारी। इसका कैसेट संख्या है 179। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेव, नाथ नारायण वासुदेव, हे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेव, ओ हे नाथ नारायण वासुदेव, जय सीताराम सीताराम सीताराम जय सीताराम, जय सीताराम सीताराम सीताराम जय सीताराम। Jai Shri Ram.